پتا یاد ساتھ ہے دعوت اسلامی کے مرکز نز مدرسہ تعلیم قرآن محلہ کسی بنجانے کافر توئی لا یعرف اللہ ولا یعترف بہ بس کفر انکاری دے تو نہ اللہ پی جنی اور نہ دیاغی پوجود اعتراف کرے لا یعرف اللہ اصلا ولا یعترف بہ نہ اللہ پی جنی اور نہ پاگی وجود اعتراف کرے دا کفر انکاری دے کمال الدہرین وغیرہ سب بالکل کافر دی نہ اقرار دا اللہ دا ذات کی اور نہ منی بس اس نشترے اور دا نظام خود بخود روان دے اور دہر چلے وغیرہ وغیرہ دا کفر انکاری دے. دویم قسم کفر جہودی دے کفر جہودی حق دا دے چی یو سڑے ہوا من یعرف اللہ تعالی بقلبہ ہوا لا یقر بلسانہ کفر جہودی اللہ منی دزرنا اللہ د وجود اعتراف کئے پزر کے دنگ نہ منی چی اللہ اشتے ہو پجیبی بان اقرار نہ کہے بجیبی اقرار نہ کہے خدا کفر جہودی دے لکا کفر ابلیس ابلیس تا پتا دچی خود اشتے ہو اقرار نہ کہے کفر فرعون فرعون یقین ہو چی اللہ اشتے ہو پجیبی اقرار نہ کہو کفر یہود آئی تو پتو چدا قرآن برحق کتاب دے محمد رسول اللہ دخل برحق رسول دے باوجود دی ناغی اعتراف نہ کہو دے تو کفر جہودی ہوئی دیدی مثال اے سورت انفال گورا اڑتالیس نمبر آتا گورا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ هَرْ كَلَتِ يَوْبُ الْأُولِدُ الْدِي دُوَارُ دَلُو نَكَوْصَ عَلَى قِبَيْهِ نُوْقِشَ عَشَبُ فُنْدُو وَقَالِ إِنِّي بَرِي مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ چاوی فرعون وی دغا چاوی شیطان وی إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ زد اللہ نہ یری گما گورا اللہ من کہنا بھی اللہ اشتے سے یری گما خدا تبری طور سے رویل بیادر تشکالات ختم ہوں ان شاء اللہ من ہی چل رہا اشتے شیطان کوئی اقرار خو کہو نہ کہنا دارنگ سورت آگا آیت راواڑا ہوا چکم دے اس راڑو لو سورت نمل آج سوال وجہدو بہا وسطے کنتان حسم ظلم انکار پایا تو کرو حقیقت حال داؤ چی یقین دن سن ورت حاصل ہو اگر دا فرعون دیکھا نا فرعون تا پتا ہوا چی دا معجزہ صحیح دی دا موسیٰ پیغمبر دا اللہ دے بیام انکار کرو نا چما علم تو لکم من الہن سورت قصص ورتاوی لکھا نا بیاو گر ہوتا شابت اکڑشا آیت نمبر 38 وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لکم من الہ غیری ما نہ بغیر بل معبود تا سنشتری استا تصپت چ دے منلا سورت بنی اسرائیل را واڑوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تقریر اگور شابہ آیت نمبر 102 سبحان اللہ قال موسیٰ علیہ السلام تقریر کی لقد علمتا اے فرعون یقینا تخبوئی چما انزل ہاولائی ندرا لگلی دا موجزات پا ما الا رب السماوات والارض بصائرا مگر اغزا چ مالک دبر او دکته دے بصائرا چ دا دلائل دی اخکار ک ان کی د اللہ د توحید عالم تا تخ پوی د دننا دا کفر جہودی شا تیشو کنا زرکی اعتراف شتے خوب جب اقرار شیطان اخاف اللہ آواز اچتو کوئی منینا اقرار نکو تیشو اور فرعون دننا منا خو اقراری اس یہود دو پارا بیا آیت مبارکو گر تکرشا آگو گر آیت یوکم یعنی آغا یوکم نوے ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وکان من قبل یستبقون فلما جاءهم ما عرفوا زنے اپی جند اعتراف قلبی اک چواقی پتورات کی چدکم پیغمبر ذکر آغا خود دقا دے دکم قرآن ذکر آغا خود دقا دے صفات کل کل کل صفات موجود دی پدی بانی بالکل فٹ دا صفات میں بیاول انکار کا کفرو بی کفر جہو دی ورسرا ہوا ہے کہ نہیں یارا نو کفر جہو دیشا تیشوا زرن منل کو اعتراف دریم نمبر کفر عنادی دے کفر انکاری ایک جہودی دو عنادی تین اے اسو گر عنادی کم کفر تو ہوئی زرن منی پجب اعتراف کئی خو اطاعت و تابداری نہ کئی زرکی منی پجب باندی اعتراف اقرار کئی خو اطاعت و تابداری نہ کئی کا کفر ابی طالب تمام مفسرین لکھ لی بعض قطع زامن ہوئی چلے مسلمان مر دیں علیکہ طول مفسرین فرمائے کا کفر ابی طالب غط طالب کرے کا کفر ابی طالب ولی ابی طالب اللہ دزن من فجب بے اقرارم کو لیکن تابداری نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف چکل کفار آل ناغی ویلو چی واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتا اوسد فی التراب دفینا پوچھنا ولقد علمت بان دینك من خیر الادیان دینا بیاشار صورت انام کے درتے ماں ولقد علمت بان دینك من خیر الادیان دینا قسم میری پخدے چے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زنرا تپت دچ استاد دین پٹول دین نو کے بہتر دے منع نہ کہنا دے تو کفری عنادی ہوئی تیشو کہنا دا عناد دے چت منی چ دا سڑے خدے دا کمالم پکشتے لیکن وے نہ خلقتا ابو طالب چ اللہ خبر حق داست واقعی بر حق پیغمبر لیکن من بے سورت انعام اگر چ رب انعام دے پنا من لو سر سڑے گرجی دا انعام گورا شاہ تکڑا شاہ بیس نمبر آیا تو گورا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم آخر چمل کتاب رکھے پی جنی حقیقت توحید صداقت پیغمبر علیہ السلام لکچ پی جنی اخبر زامن شک پی نیو آیت نمبر چھبیس دا نام گورا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یو درے ترجمی دیکھو یو مانکم وَهُمْ دَا کفار يَنْهَوْنَ عَنْهُ خَلْقُ لَمَنَكَيْ اِذَا رَسَانَي دَا پِغَمْبَرْنَا وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ او پخپل ازان لرکی دَا تابدارے دَا پِغَمْبَرْنَا یو مان نور مان بیاکم دلت انشاءاللہ تیشو گنا واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا ندا کفر عنادی سلورم نمبر کفر نفاقی کفر نفاقی کفر نفاقی ستوئی دنا پزرکی غلا دن نہ پزر کے اغلا دزرنا نہ منل مفاد دے پارا پخلی اقرار کول زرنا انکار کو مفاد دے پارا پجوی اقرار لکا کا کفر النفاق کفر المنافقین دل آیت نمبر اٹھو گرا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ پخلیوی چیمان راور دے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دزن مؤمنان دا کفر نفاق حضرت شیخ مرحوم بوی منافق مثال سلے او تو لا الہ تیوی چوکالی بلا پہلے کہنا فجب لا الہ لا الہ خو پزرک تورا بلا برزبا تسبیح و در دل گاو خر اینچنی تسبیح کے دار دا سر سورت منافقون آیت نمبر ایک کو گورا آیت نمبر ایک اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله فوشی والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله فلاسی گنا ورن چوب دک دم دنا وے مدیا پانش ملے سیوا ماشاءاللہ ناشنا کتاب دے دیر زیاد خوب دے کل چ راشی تا سغ منافقین ڈلا وہی چی قسم دے زمنگا چت د خدای رسولی قسم دے چت د خدای رسولی جملہ معترضہ لدفع وهم والله يعلم انك انك لرسوله زما محبوبا الله گوا دے چت خو رسول بر حق یہ هو والله ان المنافقین لکاذبون والله گوا پدی خبر دے چدا منافق دروغ وئی اس سوال راگے چچا مختصر تلخیص ویلی نو غیلی پارخ معافی مشکل عربی معافی مشکل کنا اید پارخ مشکل ندی کچھ چانی ویلی نو مشکل دے اگوی چت رسول اللہی اللہ چھ منافقان دروغ جندی نسک دروغ جندی چھ دی تا تی چت رسولی نو کدی کی دروغ شی نو رسالت ختمی گی نا نا اللہ گوا دے چ منافقان دروغ جندی پہ اقرار لسانی کے دروغ جندی پہ اقرار لسانی کے دروغ جندی پسکے ایفی عدم مواطعت القلب باللسان تفسیر مختصر معنی تیشو کہنا ایفی عدم مواطعت اللسان بالقلب موافقت لسانی زر سر نشترے زرنا خو نمانی خو پجب ویچے انکا لرسول اللہ ٹھیک شو بھائی مسئلہ شو کفر نفاقی وشو سلور اقسام دا کفر وشو ان اللذین کفرو بے شک اغا خلق چچا پٹ کرے دے حق دا زدنا نسوان علیم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دوی نراوڑی ایمان سبحان اللہ اوش ایمان نراوڑی نبیا دا بیان فیدا صدا بس اس سوال پیدا شو چی دوی ایمان نراوڑی نبیا دا بیست انبیاء و فیدا سشوا درس و تدریس و دعوت و تبلیغ فیدا سشوا نو جواب اول دادے جواب اول دادے چی مقصود ارسال رسل او مقصود دا دعوت نا اتمامی حجت تے اتمامی حجت تے سبا کو بدانوی چھ منگتا چا بیان نو کرے لیکن اسر مزل نہ پاسی سار تا تپت اچھ نہ پاسی خوچلار چھو ٹک ٹک ورتو کی پورت اخوز چھر لک بانگو شر مزتیم دے تا تپت پاسی خنان ولد پاسو اتمام حجت شو کہ دے وی چھے ز چاویخ نکرم اپا نس دیشم نو تویل چې جمع خود لخ په خزولی اخر ټکی به توای کنه یار او صف اول کې ناس وای نه راځه زما درس استاد سره زموږ شریک درس ته دغه طالبان ته زخه مولا نیم زغه تکرار کوم تاسو سره ما چې استادانو سیس د کړی غدا سیس ز تکرار کوم ها دا به منزله اتمام حجت ته او دا علت تر سال رسول ورسوت قصص الله والله آیت نمبر 48 گورا ولولا ان تصيبهم مصيبه ما قدمت ايديهم لولا امتناعيا ولولا ان تصيبهم مصيبه کچر نوے دا خبرا چر سدل دیت مصیبت پسود اعمال لگل شو فیقولو او بیا پس مصیبت دوی ویلے چر ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اللہ ولی تام ترسل نو لگلے منگ با منلو ساتونا او منگ با مؤمنان شو نو کچر پا وقت مصیبت دوی دا آواز نوے نو جواب مقدر دا جیب راو باسا لما ارسلنا کا رسولا ٹھیک ہو کہنا سورۃ طہٰ گورا اللہ اللہ اللہ آیت 134 یوسر سلور درشم ولولا ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا ولو انا اهلکناهم بعذاب کہ چرمنگ دوی تباہ کرے پا عذاب سرا من قبل ہی مخ کدر آلے گلے پیغمبرانونا دوی بوئے چے اللہ ولنو لگلی تا منگتا پیغمبران اول دی کتاب نور آلے گلے چرمنگ آیتون بستا منلو مخ کدر ذلت او در رسوائی زمنگنا نمنگ تا پیغمبر کرے قرآن میں اور دوی ترا اولے گا دوی لپا چی دا سال پاتی نشی سبحان اللہ ویا سورت نسارا وانا خید خپسا وانا زلگ من تیز زکیم چگا اگا اخپل اگا تاخیر باسا لیکن زمان در دس اخپل اخپل ٹیشن در چه پاتی شرانا بیا دس کے لیتی گی انشاءت او خپل لولی علماء مانا سورة نساء شبکم پاروانا آیت نمبر 165 یوصل 15 پیتا سبحان اللہ گورا ورتا رسولا مبشرین علت ارسال رسول دا دیزو بیام دتناڑوں انشاءاللہ رسولا یعنی ارسلنا رسول فی الخضر منگا لی گلو پیغمبران زیر ورکا ان کے لئے ان کی ولی لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجتن بعد الرسول آہا سبحان اللہ دیل پارا چپاتی نشید خلقو پا اللہ باندی تپوس حجت معذب کو ادب مانا تپوس ہاں بعد الرسلی پس لے گلو دا پیغمبرانونا پیغمبران میں ذکر آؤ لے گل چسوک بیالتا تپوس اے اللہ کے لے گلے وے منگ بے ایمان راوڑے اس اللہ اتمام حجت تے پارا اس مسئلہ شکا نا لا یؤمنون نراوڑی ایمان نچ ایمان نراوڑی نبیان ورطولی کوئے تبلیغ ولی کوئے دعوت ولی ور کوئے اللہ پیغمبران ولی را لے گل کتابن ولی را نازل کل جواب سشل اتمام الحجہ حجت پہ تامشی تیشوا کھلا بندشی بس خلاص شو خبر دویم جواب دا دے مولی سیبا اغب منگا ست الحق کی ہوئے خیر بیادت دویم جواب دا دے چھ مراد دی کفار و نخاص کفار دی چغپ زد ولاڑو نو سورۃ بقرہ دیم پارا روانو دیم سپارا آیت نمبر 145 یو سر پینز سال اختم ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب او کتا اخکار کی اوتوا الکتاب تھا راوڑی بیان کی اوتوا الکتاب تھا بکل آیت ہر یو نخا ما تبعو قبلتکا دیکھا تل کرنا کہ تو ہر سو بیان کی دلائل بیان کی نخی پیش کی ما تبعو قبلتکا دوستا دا قبل اتباع ولی نکی جاہلان خونی دی ولی نکی زکچی سطر الحق بالجہود اب رکھنا شکرنا سورۃ یونس گورا آیت نمبر 96 گورا 96 97 شپگ نوے اور بیا اور پسی وہ نوے ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. سبحان الله والله سخست قران دے اس حقت كلمه ربك غرلت لا يؤمنون ختم الله دلت محقت مخر اور لا يؤمنون رسرا اور بے شک اخل حقت عليهم كلمه ربك ثابت شوید پدی باندی فیصلہ د ختم لطرف درفستانا لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیت مان بیا دیکھا ولو جاءتهم کل آیت اگر چراشی دی تا ہر یو نخا دی ما نراوڑی ترکما نراوڑی حتی دا لایون غایدہ ترکما بنا راوڑی حتی یرو العذاب العلیم چازاب علیم اگوری نوکی اوی کت نوکی ایمان نراوڑ نغمو تبر ندے لیکن چی ایمان پا حالتی استرار کی موتبر ندے ٹھیک شو کہنا مسئلہ حل شوا ان لجن کبھول آیت مختصر ہونے بیان شو اس اطلاقات تا کفر چمنگا ماند ستر امکرا نو اطلاقات تا کفر چھ قرآن پاک کی دا کفر اطلاقات سمر لی کفر پا سسوان اطلاق کی گی نو کفر پا ماند ستر لکا اس تاوی اے کفر پا ماند شرک سرا کفر پا مانی دا نفاق سرا زی پا دے تائیدات راوارا نو کفر پا مانی دا شرک یو پانوارو ماسر 28 نمبر آتا سوت بقرآن کیف تکفرون باللہ سبحان اللہ او دل تا کفر پا ماند سیشی دے شرک کیف تشرکون باللہ مفسر مانا کئی اتیشتم دسورت بقری کیف تکفرون باللہ مانا کیف تشرکون باللہ اے کفر پا ماند کتمان سرا کتمان سورت بقرہ سپارہ نمبر 2 161 یوسل یوش پہ تو آیا تھا سبحان اللہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا یکتمون را رہے گا نا اے اس 161 گرا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار آکسان کفروا چچا حق پٹ کرے دے یکتمون مخرا رہے وماتوا بیا پدغ گناہ مرشی وهم کفار چدوی حق پٹا ان کی اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین سبحان اللہ درہم اطلاع کفر پماند ارتداد سرا سورة آل عمران شپگ شپگ اتیا نمبر آتو گرنی گور کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کیف یہد اللہ قوما اللہ بسنگ توفیق دے ایمان ورکی اگا قوم تا یہد ایمان زدہ توفیق دے سنگ با اللہ توفیق ورکی دے ایمان اگا قوم تا کفروا سمانا با کہو کفروا ارتدوا بعد ایمانہم چ مرتد شل پس ایمان نا اول اقرار اک بیا انکار اک نو ال انکار بعد الاقرار هو الارتداد انکار بعد الاقرار سری سبحان اللہ ٹھیک شو کنا بھائی دار کفر پر مان دے ترک عمل امراضی آیت نمبر 70 سورۃ آل عمران یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ سبحان اللہ لم تکفرون بآیات اللہ سمان ہو کے دلتا مفصل مانا کی لم تم بآیات اللہ وانتم تشہدون ولی پر خود دعمل کوئے پر خود آیت نباندی پر داسی حال کی چتا سو پو آئے نو کفر مانا تر کیا عمل شا اے بل کفر پر مانا اعراض عن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ آل عمران 2 نمبر آیت ہو سبحان اللہ. قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا, کچر دوی تابی دارد اللہ رسول پریگی دی, فان اللہ لا يحب الكافرین. فان تولوا ندلت جزا مقدر دا, جزا مقدر. فان اللہ اللہ قائم مقام جزا دے. فان تولوا کچدی پیغمبر اطاعت پر خدا اللہ مننے پر خدا ذیبا کافر شی, اللہ لا یحب الکافرین. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, نو کفر تو مان دے سش الاعراض عن طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کفر پہ مانی دے نفاق. سورۃ آل عمران گورا بیا یا آیت اے او سل شپک پنزوس, یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم, اے مسلمانانو مکی گئے پشان دغا چا کفرو چ منافقان دی, کفرو سانا کفرو چ منافقان دی, اے نافقو چ نفاق کر دے بے ضاوی شریف. وقالوا لاخوان زادروا فی الارض, اس تفسیر کے کہنا لو کانو غزا لو کان زن ما ماتو, زاسری منافقین نفاق شا. کل کفر پا مانی دا کفران نعمت رازی, نفس ناشکری کفران نعمت. سورت ابراہیم و گرام اللہ آیت نمبر سات, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کلچی اعلان عام کرے دستا رب, خبر ور کرے دستا رب, لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ زما دے نعمتوں قدر اک نعمتوں بدربان سوا کم. اللہ توفیق دے قدر دے نعمتوں مل را کی. ولئن کفرتم او کتاس زما دے نعمتوں نا شکری اکڑا, نو ان عذابی لشدید, بیا زما گرفت سخت دے. آیت نمبر سات ابراہیم سورۃ النحل گورا ایک سو بارہ آیت گورا, یوسل دولس سمجھے. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مؤمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. نقول فكفرت بأنعم الله, سمعنا بكم پسنا شكري اكرا دا اللہ دا نعمتنو, اللہ دا نعمتنو سوکرا نا شكري اكرا, فكفرت بأنعم الله. تشوا نو کفر بمانا دا کفران نعمت سنا. نور آیتوں موجود دی فدی مسئلہ کے, ان الذین کفروا سواء علیہم, دلتا پان ستشا تیشو, ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسان غشاوا ولہم عذاب عظیم. تفسیر آلوسی لکی اور سراج المنیر لکی اور تفسیر سمرقندی لکی, ختم اللہ بمنزلے سبب دے, بمنزلے علت دے, روح لکی بمنزلے برہانی لمی دے, انی لمی تاسمان آتے قوتا بتا برہانی لمی لما سبقا ولی ایمان نراوری, زکر چی ختم اللہ علا قلوبہم مور لگول دے اللہ پزنو دو دی باندے, والا سمعہم اپغو گنو دو دی باندے, والا افسارم غشاوا اپستر گوی دی پر دی, ولہم عذاب عظیم ادویل پاز عذاب دردناک, ولہم عذاب عظیم ادویل پاز عذاب دے لوی عذاب عظیم دویل پار لوی عذاب دے. اللہ اللہ, علماء کرام دار مشکل دے اور جدی آیت پارا تمہیدات ترما اور سمرقندی پہ عنوان حوال اول داغی پہ عنوان سر حلقوما بیا دخفل شیخ مقدمات سر حلقوما او دا مقدمات در تیادی انشاءاللہ استاد علم خرب اچھر پہ خٹو کنن خلی بیا پوشی او اعتراضات و شکالات میں انشاءاللہ ختم شی فاول دی سمرقندی سے لکھی چپ دی آیت کی دو قسم اشکال دے یو اشکال لفظی دے یو اشکال معنوی دے اول اشکال لفظی او پائی بان کلام گورا ختم اللہ علی قلوبہم دا جمدا وعلا ابصارہم جمدا وعلا سمعہم دا مفرد راو دا یو اشکال دے دی تشکال لفظی ہوئی دے گن جواب نے دی یو جواب خدا دے ملی سے با چ قلوب جم راوڑلا ابصار جم راوڑلا او سمع مفرد راوڑ ولی ویسک چ دا سما مصدر وے او مصدر پیدا دا چلا سمنا ولا اجما خبر اخلاص شو دا یو اشکال ختم شو بل جوابم دا کی دیشی سمر قندی ذکر کی اگر چ دا سم خو مفرد دے خو مضاف سوئی جمع دا ہم جمع دا او مفرد چ مضاف سوئی جمع شی بس دا کافی دے دا استغنا در اوڑو دا جمع ندا سم مصدر لا سن او لا جمع یا سم اگر چ مفرد دے خو منصوب الی الجمع دے او منصوبیت دا جمع قائم مقام دا جمع دے لہذا اشکال ختم دے دریم جواب قلوب جمع راوڑلا افسار جمع راوڑلا ولی جگہ قلوب جمع ذکر راوڑلا چی معروفات کثیر دی انواع معروفات دیر زیاد تی غر دے اسمان دے زمکہ دا انسان دے جن دے علوم دی علوم شتا دی وغیرہ انواع دا معروفات کثیر دی نو قلوب جمع ذکر راوڑلا افساری جمع راوڑلا زکر چی انواع مبصرات کثیر دی گورا چت دیو کتا بنیادم دیو کتا قرآن دیو کتا آغا سیکل دیو کتا آغا بوٹے دیو کتا نو انواع مبصرات سری آغا کثیر دی زکر راوڑا اما سم مفرد راوڑلا زکر چی سم دس کی گی سم دس سوت کی گی سوت موی واحد دی سوت نو واحد سوت یو نو آدھا مجھے سوت نو واحد دے زک سم مفرد راوڑلا اور معروفات کثیرو مبصرات کثیرو نو قلوب ابصار جمع راوڑلا مسئلہ شو دیس راغ اشکالم ختم شا تیشو کنا زک چ سما چدا دا مضاف لے اور مضاف حذف دے دل تری و علا موضع سمعهم اشکالم ختمی کنا آکم اشکال خبری چی دل تو علا سمعهم راغے اور سما خود سوت کی گی اور سوت خود آراز دی اور آراز بانی جبر اور ختم سنگو شو بونش پر دی مسئلے بانی سوت خود آراز دی کنا آراز رو بھی جنے کنا ازاد طلب فیدن رو پسی بیا گرزا او کہ چر دیر پار اجرام وینو دا جماعت وسا پوری ڈکو پا خبر زم سرا ٹول کال ونگ پاکی درس کو نز بیاو دی زی خپی خودو زی پاکی نو دا سی ڈک پاو خو آراز دی او آراز دا ختم لان دی نرازی پا آرازو بانے ختم نیشی واقع کے دی دیل پار مگی دلتا مزاحذف دی والا موضع سمعهم بس زکا چی ختم پا آرازو باندی نرازی ٹک شوان سوال ختم شو آسان شو اگر جمو او دا مفرد زکچ دا مصدر دے یا دا مضاف الی الجمع دے آسان شو یا انواع دا معروفات دا مبصرات و کثیر دی او نو سوت واحد سوت دا نو واحد دا نو مفرد راو او یا دل تک اگر سوال چھ آراز و بان ختم سنگر آگے نما دا تیچ مضاف حضرت علی موزی سمیہم خبر اخلاص شو دا اشکال لفظی ختم شو اما اشکال معنوی ددی دو حصے دی اشکال معنوی حصہ اولا حغدا سوال پیدا کی ہر کلچ اللہ پاک مخلوق پیدا کر اور بیاد مختوم القلب اگرزو نو دے کافر شو اس دل سزا ور قول دا خود اللہ د شان عدل نہ خلاف تھی. ویسے ادب ادب چلے گئے کہ نا فن بکے چھ اللہ بندہ پیدا کر گائے والا مہر او لگاؤ اور دے بالکل کل جماعت کا گٹ اکڑا اور دین حص ختم کا قوت معرفت حق سلب کا اس کی دے سے سڑیلا اللہ سزا پہ دو زخ ور کئی دا دیاغی دا شان عدل نہ خلاف تھی دا یو اعتراض تھے. او جبریوم وہی چ انسان مجبور ماز دے او ختم اللہ نے استدلال کی چل اللہ بندہ پیدا کر بے مختوم القلب کا نہ دے مجبور ماز دے کل جماعت دے اس چیز طاقت ہی نشترے نہ قدرتی خلقی اور نہ قدرتی قصبی اس نشتے وسا گٹ گٹرا ولی ختم اللہ خدے پیدا کر بیا پہ مور لگاؤ ٹھیک ہے مولانا سیوا شکال اول بان پوش ہوئے تمہید والا اترا ان شاء خستہ انداز رضا حلقوں اگر استاد تشریف ان شاء اللہ شیخ سوال بنزان پوا کا سوال دارے چکل اللہ بندہ پیدا کر بیا پدی بان مور کو لگاؤ نو دے کافر پاتش چکافر پاتش نو دوزخی شو اس پہ کفر بانی دل دوزخ تلے گل داد اللہ د شان عدل سر لائق مناسب نے دی. اللہ دے تفصیلی جواب دے خود تفصیلی جواب نمخ کے یو اجمالی جواب کو لکھا چدا بتا رفے در کی اور کہ تفصیل در نہ ایر شنم خیر رہے خرے خپا خود تان نہ اے رہے یار دعا بدر تو کم تمہ تو دعا کہو اللہ دے تان نہ اے رہے خرے پا دے تاؤ مارا ذہن وسیع و عریض ذہن را کے لیے پا دو فہم دے دین بس خبر اخلاص صدا لنڈوں نے خبر خود مختصر جواب دا دے ختم اللہ علی قلوبہم بانے یو سوال خدا شو دیم سوال دے چھ ختم اللہ دا ختم نسبت اللہ تشوی دے ختم اللہ ختم نسبت اللہ تشوی دے معلوم شو چھ اللہ پا دیبانے ختم لگو لے دے ٹھیک شو نو مختصر جواب دا دے چھ نسبت تا ختم اللہ تا پدی آیت کے دا نسبتی جزائی دے دا نسبتی جزائی دے دا نسبتی سزائی دے دا من حیث جزائل اعمال دے لکہ تفسیر سمرقندی لکھی چھ انہو ختم المجازات سمرقندی ہوئی دارنگی غرائب القرآن دا کرمانی ہوئی دارنگی اغین علاوہ نور علماء کرام فرمائے کہ دا ختم ابتدائی نہ دے دا ختم ابتدائی نہ دے بلکہ دا ختم جزائی دے انہو ختم المجازات بس ختم ابتدائی نہ ختم جزائی بس لنڈا خبر شو دیدی مختصر جواب مطلب پوچھ اے دا ختم ابتدائی نہ دے چ اللہ بندہ مختوم القلب پیدا کرے بلکہ دا ختم جزائی دے سنگ جزائی دے اے اس تفصیل کو ماں اے ماں تو خود کی دادا سی اور بیا تنارو تشریفی بوجھی اللہ انسان پیدا کر مستعد دا ہدایت دلائل بمبار دے پس تیاغین اللہ اے دلائل پیدا کر دلائل راہ لے گل چدی تگورا بیاد دلائل نہ پستا اللہ انبیاء راہ لے گل اور کتاب نے راہ لے گل چدا پیغمبران و خبر امنا دا کتاب امنا دے پیدا مستعد آیتن دیر دی تیشوا پست کمال استعداد نہ اللہ نصب الدلائل ورتوکل آفاقی انفسی پست اغینا اللہ انبیاء را اولے گل او انبیاء له کتابونه ورکړل، انبیاء دعوت ورکا، انبیاء بیان شروع کا، دی بدبخت و کفارو نہ د استعدادی فطری نہ کار واغست، نہ دلائل آفاقیو نہ کار واغست، نہ رسول اللہ تابیداری اکرا، نہ د کتب اللہ لستل اور اتباع اکرا، ٹھیک شو؟ نو چی دوی دا ہر سو پری خودل، نو دا گناہو، ہر سو پری خودل نو دا گناہو، چی دا گناہ شو نو پا دی بانی مہر او لگے دا، خدا مہر دا نتیجے تکوینی، دا نتیجے تکوینی، جزائے عمل پتور سرا، نتیجے تکوینی، جزائے عمل پتور سرا، لکہ مثال دا دے، چی گورا ور کلاو دے، دا ارن کلاو دے، تیشوا، اس کلاو کمری دروازہ سوک بند کی، نو تداوی لشی، چی دی عبداللہ دروازہ بند کرا، خدا تیار کرا، دی سڑی دروازہ بند کرا، خدا تیار کرا، دی تیری سبب دروازہ بندولو، تیشوا، اور مباشر اغم مغلق الباب دروازی بندون کے دے، خو اللہ تے نسبت زکو کا چلا دی ظلمت خالق او پیدا کون کے دے، زین تقبر آلا خیز دک ادایت چی بیارو سمنگ بے انشاءاللہ دا تفصیل نکو زکا دی زکیات حل کی با تمہید بانی پوشوائے، اللہ انسان مستعد پیدا کا، پس تو قوت استعداد نا اللہ دلائل آفاقی انفسی راو لے گل و پیدا کر، بیائی انبیاء و کتابون راو لے گل، ٹھیک شوا، وگون استرگی والا ٹھیک ور کرا، نو دوی چی دا ہر سن انکارو کا، نو تکوینی نتیجہ، تکوینی نتیجہ، بطور نتیجہ تکوینی دیبان مہر او لگی دا، چی مہر او لگی دا، نو دا مہر سبب دا انکار دا عبد شا، او ختم اللہ کی نسبت اللہ تا نسبت مؤثری او نسبت خالقی شو، چی ختم پیدا تو ان کی اللہ دے، مؤثر اللہ دے، او سبب بندہ دے عبداللہ دے، بندہ دے ہم بندہ تا دے ختم نسبت شو، ہم اللہ تا نسبت شو، بیارس بیوانوں دا نسبت نسبت جزائی، دا نسبت نسبت تکوینی، من حیثو اثر مرتبہ علی العمل شا، اثر مرتبہ علی العمل شا، پا پختو کی آسان مثال دا دی، زید ور بند که اللہ پی تیار کرا، نو کتا ور نبندو لے نو تیار بن رات لا، خور بند تاک دور بند تاک، او تیار دا نتیجے تکوینی دور بندو لشوا، نو اللہ تا منصوبہ لش اللہ پی تیار کرا، ولی تیار چا پیدا کری دا؟ اگر اللہ پیدا کری دا، ٹھیک شوا، او دا یو سیز نسبت دریو تکی دیشی، دا ہر یو سیز تعلق دریو سیزن سری، یو سبب تا، یو فاعل مباشر تا، اور یو مؤثر تا، ٹھیک شو گنا، کل شے نسبت کی سبب تھا، کل نسبت کی فاعل تھا، مباشر تھا، چکسو کار کئی، اور کل نسبت کی خالق تھا، زمان شیخ بدائی مثال ورکاو، لکہ یو سرے قتل او کی، اور بیا دا قاتل پھانسی شی، نو خلق ویل شی، زان مرکا، زان پھانسی کا، اللہ دا سرے پھانسی کا، ہوشی گنا فلان کی قتل دے پانسی کا، میری نسبت ہوش لگانا زان پانسی کا، تیش گنا دے والی پانسی شو دے قتل کرو، اللہ پانسی کا دے، اللہ پانسی کا اگر خالق دے پانسی پیدا کرے اللہ دا، دے زان پانسی کا ذکر دے مباشر دا قتل ہو، فلان کی قتل دے پانسی کا ذکر چاہ سبب دا پانسے ہو، سو کی چوجہ اگر سبب ہو، نو سبب تم نسبت ہو زان پخپل پھانسی کا فائل مباشر تو نسبت ہو اللہ پھانسی کا خالق تو نسبت ہو شو ختم اللہ اللہ تو نسبت ہو نسبت مؤثری ہوش ختم اللہ نسبت خالقی ہوش ٹھیک شو خالق الختم ہو اللہ مؤثر الختم ہو اللہ ام الختم ہر کے ختم دے نیا کہو بے عمل العبد اور شاذبی حضرت تائیدات راڑو ذکر آل سنت والجماعت مسلک سنے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ سے سنگ خالق العباد دے دارنگ خالق دا افعال العباد دے لیکن آل سنت والجماعت مسلک دا دے چہ بندہ قدرت خالقی نلری لگا قدری و عقید اللہ خوب بندہ مجبور ما زمن دے لکہ جبری عقیدہ دا اے آل سنت جماعت بینہ بین دے تیشو دے نا لا قدر ولا جبر فما بین دا قدر جبر کی قدرت خالقی ہم نشتے خو مجبور ہم ندے البت قدرت کسب اللہ ولا ور کر دے مجبور ندے او قرآن چتوین وی جزا ام بما کانو یعملون جزا ام بما کانو یکسبون جزا ام بما کانو یفترون دوی دروغ ویلو دوی گناہ کرو دوی کسب کرو دوی نو عمل نسبت دا کسب نسبت بنا دم تشوی دے نو مجبور نشا خالق ندے مجبور ندے البتہ کا سب دے اور سزا پوج دا کسب دا ٹھیک شو دوی زا ازنبا نکتت نکتتن سودا ان فی قلبہ کرچے او بندہ گناہو کی یو تور داغ الگ الشی پسرد دی باندے نچ دے توبہ و باسی نسوق لقلبو زرے مانج صفاشی او کدے توبہ و نباسی بل گناہو کی نبل نکتراشی نچ بل گناہو کی بل نکتراشی چ بل گناہو کی بل نکتراشی حتی کی چ دازر طول تک تور شی نو توبے توفیق سلب شی نو دے مختوم القلب شی در صورت بقرہ روانہ آیت 81 وقالوا لن تمسنا النار ویداخل چرگر با ان رسم تور الا ایاما معدودا ٹھیک شو پرپسی راشا پلا ولینا ہاں ہاں واورے قانون شیخ تر دے ولینا ہاں ہاں واورے قانون من کسب سیاتن اگر چاچے کسب دشر کو کا واحاطت به خطیئته اور چا پیرشل دے دزن دی گناونا چا پیرشل دی گناونا نو مختوم شا چا مختوم شا نو اعمال صالحہ وجوتے اس نصادری کی محال دے نو لائک صاحب النور فیہا خالدون ایت ہر شکا نا آسانے سر ہر شا ختم اللہ تفسیر سمرقندی نکتہ سوا ختم ابتدائی ندے ختم جزائی دے ان ہاذا الختم ختم المجازات از سمرقندی سے وہ ٹھیک شو اور دارنگی غرائب کرمانی غرائب التفسیر امام کرمانی یو غرائب القرآن دل صابوری دے دا غرائب القرآن سدے غرائب التفسیر دے امام کرمانی غرائب القرآن دل صابوری غرائب التفسیر دے کرمانی فرق دے پدے کی اصل شو ارمانی سا خیال دے ورطن علماء کرامو مسئلہ حل شوا ختم جزائی لا ابتدائی اللہ تنسبت ولی شو دے زکر چی اللہ مؤثر دے اللہ خالق دے خالق الختم ہو اللہ مؤثر دا ختم اللہ دے نزیل پا نسبت خالقی و مؤثری اللہ کریم تشوی دے مسئلہ حل شوا اے اس دل پار تمہید یاد کہے وہ تمہید باندھی نقطہ یاد رکھا وعظم شیخ اللہ علیہ پر رحمت اللہ علیہ قرآن ماندے خبوش تمہید میں رہتا سنگا تر لاؤ اے اول تمہید اللہ پیدا کرے دے انسان مستعد پہ استعداد کامل دے ہدایت آیت سورت نحل گورا آیت نمبر 78 سبحان اللہ. گورا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالی مند نہ پیدا کرے پدا سے حال کے چپ اس نہ پیدلے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. واللہ سبحان اللہ. ایشو کہنا اللہ تعالی پیدا کرے دمین دوستا سنا چیس بانے نہ پوئے دے اللہ درک و گنا دا وردو سترگی دلی دو زندا پوئے دو. ٹھیک شو نا زندا پوئے دو لعلکم تشکرون دل پاچ دے آزاو نا خپل خپل کار واخ لے. ٹھیک شو سورۃ تین گورا اللہ اللہ سلورم نمبر آ تو گرجی اللہ اکبر گرجی والتین والزیتون وطور سینین فاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دی یو مانت فی الحال دل تدالا اللہ وی منگ پیدا کے انسان فی احسن تقویم پر دیر خست استعداد کی. تقویم خست استعداد قوائے سلاسا مستعد وردو دی قوائے سلاسا مستعد ازدکول لدو دی قوائے سلاسا مستعد فیدی اغسطو دی. ٹھیک شوان نو اللہ کریم انسان پیدا کہ مستعد مستعد چ مستعد پیدا کہ نو پست استعداد نا اللہ دے دلائل ورتا اشما دلائل پہ دلائل ورتا لے گل. سورۃ شورا او گورا آیت نمبر 53 گورا اللہ اللہ سبحان اللہ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتا یتبین لہم انہ الحق. زردے چھ خیو منگ دیتا آیتنا دا قدرت دلائل اخفل پا اطراف دا عالم کی وفی انفس دوی پا بدن کی تردے چھ خخ کارکو دیتا چھ دا مسرد توحید حق دا. تیشگن درے پنزستم دا شورا نور اگر آیتنا ما پری خود الزکا چی وقت لندو اما دا طویلو. سورت بلد کی مرازی کنا وحدیناہن نجدین. سورت علا کی مرازی قدرن فہدا. سورت طہا کی مرازی سرازی آتا کل شین خلقہو نسما لا تو آیتنا بیاولی کا کنا خدا تا تمہا مخیارو لی. سورت طہا کی رالل آتا کل شین خلقہو سما دا آلا کیوں ہوئی چ قدر فادا بلد کیوں ہوئی چاہتے نہ نجدین. مفسر ابن کثیر لکھے الخیر و شر. ٹھیک شو او سورت تین کی مراغ احسنت فی احسن تقویم. ہاں سورت نحل کی مراغ وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ. ٹھیک شو کا لعلکم تشکرون. سما نشوا مستعد پیدا ہو وقت دا ردو قابل ہو سترگ دلی دو قابل وی زک استعداد دا فهم موجود ہو. زکر نبی اسلام فرمائے کلو مولود یولد علا فطرت الاسلام فابواہو یحویدانہی او یونصرانہی او یمجسانہی. سبحان اللہ. ہر بچے چی پیدا کی گی کنا دے مستعد پہ اسلام باندھی. زکر نبی اسلام مثال بیان کریں دا سے مستعد وی لکستا ہوا ستا میخا ستا گڑی بزینا چی بچے پیدا کی گی نو کامل الازاوی وگ غصے لکے غصے پکینی. ٹھیک ہو کنا دارنگی چی دا مور نظر کم بچے پیدا کو ما اگی وگنک کامل داگی استرگی کامل داگی زرکا. سبحان اللہ. بعد ازی نصب الدلائل شو سلوریم آیت نافل آفاق او د نصب الدلائل نپستا انبیاء رال ایوتے در تو گورا چا پیدا کرے اے اسمان تو گورا چا اوچت کرے قرآن کی دغسی دی کنا اے زمکے تو گورا چا پر اکڑے اے خپل استر کی تخیالو کا پل پوز تخیالو کا دے کے قوت لیدو چا واچو دے کے قوت بیولو چا واچو جب تو گورا قوت لذت چا پیدا کر وہی قتل پیغمبران اور دلائل پہ گتا گتا کر داو گورا داو گورا داو گورا بیا سورت نساء آیت راوار شابا ورسلن قد قصصنا عليك ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل چپچاپ اللہ بنے اعتراض پس بے ست رسل نہ پاتی پیدا ایک مستعد دلائل ورتا ادرول انبیاء ورتا ولے گل چوئی لے گل دے پگو گنو اور دل او نکرل پستر گلی دل او نکرل پسر بانے پوئی دل شپگیشتم نمبر آتو گورا جی اللہ اللہ اللہ خج گور اور ولقد مکناہم فی ما ان مکناکم فی وجعلنا لہم سمعا منگور کرو دوی تو گنا داوری دو باب سارن اوستر کے دلی دو وافدتن زنا دپی دو اے وکیلا فما اغنانہم سمم فیدہ ونکر دوی لگو گنو اولا افسان نسترگو ولا افدتم نزنو من شیئن حصے ولینا اوہ سوال سبحان اللہ القرآن فصل بازو بازا ہر سر درستو خو غوگو والا فید غوگونو فیدہ ورنکرا سترگو ورنکرا زرو ورن ولی از علت از کانو یجحدون بی آیات اللہ زکچ دوی انکار دو خدا ہدایتنو کا استعداد استعمال نک انبیاء اتباع نکرا قرآن او نمنا چو نمنا یجحدونا دی جہودو کا چی دی انکارو کا نو الجہود فیلل عبد نو چی جہود او کا نو ختم پہ بطوری جزائے مجازات بطوری تکوینی فٹش لکا کٹوائے پا ان غریب رتوا او برسیر برسیر پی نکنا سر پوخ پی نو برسیر ہوا پوشو کنا نو دیر آگے نو رو روی برغولے پی نزدیکاو نزدیکاو دا سکا چی دا سکا نو کٹوائے بلکل بندشوا برغولے پی خود کنا اے رو روی نزدیکاو لگوان برغولے پی کی خودا انکارو کا بیا لگوان میانستے کا پوشو کنا نو عقل نے کاروانا گستا نبی علی کو نے مخ کی کن خی پہ فٹ کن اس پہ برغول پری وتا چا اس کے توے چپ کٹوے برغول اللہ کے خدا ٹھیک تھا کہ برغول چا پیدا کر دے اللہ دے بندہ کے خدا ولی دے کا سب کے استعمال ہو کا کٹوے پٹ اشوا دسوے کہ نہ ہوئے کٹوے پٹ اشوا ولی پٹ اشوا تا پٹا کر نو پٹول چا پیدا کر ختم اللہ کافر مختوم شو ولی مختوم شو دیزان مختوم کا ختم اللہ پیدا کرے مسئلہ شو کیا حال نشو اللہ اکبر وللہ شیر دتے لازم اخبل فن دے خان وہی برائے دیدن حق چشم و آمد برائے دیدن حق چشم و آمد برائے حق شو نیدن تیز گوشست اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرترا بالائے دوشست ٹھیک شو کہنا برائے دیدن حق چشم و آمد حق گورت خوی دستوی دکلی برائے حق شنیدن تیز گوشست وہ گنا دے حق اور دل پانی اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مر ترا بالائے دوشست بیا تند انسان شا خو سر خر د خر سر دے مر ترا بالائے دوشست پوگوستا بان سر د خر دے ولی خر نپوئی گی نو تیشو کہنا تیشو یار دلیل آورا سورت آراف ہوگا آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ سبحان اللہ القرآن فسر بازو بالا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ددوی زن دی وزان پہ نہ پوئی ددوی استرگی دی خو قتل پہ نہ کئی ولهم آذان وغن دی اور دل پہ نہ کئی نچے نہ کئی نسوش دل اولائکا کل انعام بل ہم ازل ولی اولائکم الغافلون دین پری خود کنا چے پری خود لنو کل انعام شلل نو برائے دیدن حق چشم آمد برائے حق شنیدن تیز گوش است اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مر ترا بالائے دوش است اس لوگوں نے تفصیلوں کا چے کل کل قرآن پاک اجمال کی سورت بقرہ پدی دوارو صفتن دا مؤمنانو کی اجمال کرو نو پا صفت تا کافر پہچان کیم اجمال دے تیشوا اما تفصیل دا ختم نمخ کی مراتب دی لکما دا تف ایس دن سرات المستقیم کی دا ہدایت مراتب خلو ہدایت مرتبہ اولا انابت ثانی ہدایت ثالث استقامت رابع ربط القلب دے انابت فعل العبد دے ہدایت پہ سمارا دا استقامت دے نتیجہ دا ربط احسان دا باری تعالی دے دا سدل تو گورا شک زلالت جدال ختم القلب تو بیان مسئلہ بیان مسئلہ بیانے دے بوئی نپوئی گو چی چاہتوئی چی حق دے نچی پا دن کی شک شا نزلالت دا شک مانے مرتب شا چی زلال شا نو اس زوال زلالت دا صفت القلب دے مستور انا دمان تانا پٹ دے نو جدال بشروع کی حق پر سر بجنگ کی مکو دا مسئلہ واخون بدل مات کم کی بیادی وی نو چی دے جنگ شروع کی نو اے کٹوائی بان برغول سمشن دے مطبول قلب شی نو چی مطبول قلب شا نو بیا ختم اللہ علا قلوبہم شا سورت مومن گورا آیت نمبر 34 سبحان اللہ گورا جی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ راغلو تاسو یوسف علیہ السلام دی نمخ کی بالبینات پا دلائل سرا فما زلتم ہمیشہ تاسو فی شکن پا شکے دا کفر او دا زلالت رتبہ اولا سر شک یرا مسئلہ بیان نہ کر خدا خبر چی رشتی آدھی کی درو دی نو شک ہی ہوکا ٹھیک شوان حتی ازا حلک قلتم لن یباس اللہ من بعدی رسولا کذالک یضل اللہ اس یضل دا سمر دا دا چا تا دا شک دا اللہ تا نسبت خالقی دے نسبت موثری دے اس چونکہ زلالت چی نتیجہ دا شکوا نو اس دایو صفت قلب دے دا دمگنا مستورو نو اللذین یجادلون نو بیا حق پرس جنگ شروع کی چی جنگ شروع کا نو ورپسی گورا کذالکا یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار یتبع اللہ اس وقت قرآن نہ خیمہ چلی ختم دے اطلاقاتی ختم دے رین دے تبع دا غلف دے اکنہ دے آقسوہ دے صد دے غفلت دے دا دیر صفتو ندی دا انشاءاللہ در تراروں بیا مستاب زین کارو کی انشاءاللہ ختم دے دی یونم دے ختم دے دا غی ختم توی غلف دغی ختم توئی طبع، دغی ختم توئی رین، دغی ختم توئی قلف، تیشو دغی توئی اکننا، دغی توئی غشاوا، تیشو کنا دادی اطلاقات، دغی توئی صد، دغی توئی قسوت. اگر انشاءاللہ در قرآن نبی آدھا لگا خو انداز در تا اندازہ معلوم شوا، انشاءاللہ مسئلہ حل شوا. یتبع اللہ دغی آیت تا گورا چشمی واچوا، چشمی دا سوچ واچوا گورا یتبع اللہ دا اس کم صورت مومن زیب یتبع اللہ، اللہ مہر لگی پچا لگی علا کل قلب پارس دیچاز متکبر، تکبر دیچاز فیل لے دلتا بندہ کا نا انکار، انکار فیل چاہ دے بندہ، بندہ تکبر کا جبار سرکش، بندہ سرکش فارسی کا سرکش، خدا سر اطاعت کی کیدا، سر قرآن تکیدا، سر پیغمبر تکیدا، اطاعت دیوی اطاعت نکوم قرآن ممنون ایتن نکورم سرکش چی سر اوہ کا نیت با اللہ مور پیو لگی الگ سر کی دتا بیدار شاہ نو رحمت دے مجھے رحمت نہ دی جان وقت وقت جو کلاس سنا ختم اللہ والا کوئی مسئلہ حل سنا ٹھیک سو بھائی ختم اللہ والا قلوبہم والا سمیم والا ابصارم غشاوا ولہم عذاب عظیم سبحان اللہ. یو عنوان کے دما یہ رہو تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم دما خیال چلتے ہو جنازہ دا او بس جنازہ کو میں انشاء اللہ امام آنے کنا او بیا یلو بے جنازہ دا کنا جنازی نا پس بیا رازم نائی کے بس تاسو تفریوش انا بیا بدا مسئلہ خلاص الگواری دیدی لا مسائل پاتی دی خان او دیدی یو مسئلہ دا پاتی دا زبتا سایتو نے پیش کروں چی الختم یقعو بی کسبہم وقبل الختم مراتب کثیرہ، ٹھیک شو کنا او بیا چ دے اسماء ختم سودی، بیا صفات دا قلوب دا کفارو، بیا صفات دا قلوب المؤمنین، او بیا معنی دا قلب چ قلب ست ہوئی انشاءاللہ دا سو ابحاث پاتی دی انو سو مجبور ہیں. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم باندي چکم مانوی باسو اترا داغی اجمالی خاکا حرستا سمخ کے پیش کرے شوا دعوت زمنگ دال سنت الجماعت دادا چی بندہ مجبور ماز نہ دے بلکہ بندتا قدرت کسبی اللہ ور کرے دے او ختم اللہ علی قلوبہم نا چکم وسوسا ذہن انسانی کے راضی چی اللہ بندہ مختوم گرزول دے نمنگ جائے جواب اک چ اللہ بندہ کامل اور مستعد پیدا کرے دے مختوم مختوم القلب نہ دے پیدا کرے او دل تچکم ختم ذکر راغل دے دا ختم ابتدائی نہ دے بلکہ دا جزائی دے چاغی دا اعمال و جزا دا. او بیا مزید تفصیل منگا دا آیتن پر عنوان سر اک اس منگ دا عنوان ذکر کو چی دا ختم ختم اللہ دا دا گمراہی او دا زلالت بالکل آخری درجہ دا او دین مخ کی اسباب دا ختم دی او اغا اسباب اغا صادر من العباد دی ٹھیک شو دا ختم نمخ کی اسباب دی او اغا اسباب اغا دا بندن صادری گی دغی د صدور طاقت بندہ ته ملاو ورکر شوی دے اس دا اسباب دا سشے دے نو دا کفر دے دا اسباب اتباع الہوا دا ٹھیک شو دا اسباب چکم دی نو دا انکار دا حیات اللہ او انکار د قیامت تے. لکہ ترتیب سر گورا سورۃ النساء عنوان دادے وہو یقع علی کسبہم اور والکسب فعل العبد ختم واقع کی گی پا کسب دا بندہ او دا کسب دا بندہ چھ دے دا فعل دا بندہ دے. سورۃ نساء شپگم سپارا ایک سو پچپن نمبر آتو گورا جی. یوسل پنز پنزوس فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف غرا بل طبع الله دا بیار ذکر کوم چې ختم طبع کنا دا الفاظ مترادف تی معنی یو دا کله تعبیر د ختم په ختم سره کوي کله په طبع سره کوي کنا او کله په قفل سره کوي کله په غلف سره کوي. دې ته ګوره بل طبع الله علیها الله مور لګول دی په زنو د دې خلقو باندې ولی بکفرهم مده کتل بل ختم طبع الله علیها مور لگول دے اللہ پزنو دے خلق باندے بکفرهم وجہ دا کفر دو دوی سرا دوی نا کفر صادر شوی دے بیا اللہ مور لگول دے. سورۃ جاسیہ او گورا درویشتم آیت گورا سورۃ جاسیہ درویشتم آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ ایوینی تا غسرے اتخذ الہہ ہواہ چنیولی خواہش اخفل الہ واکدار وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اللہ دے گمراہ ساتلی وی سرد علم اخپلنا پحال دا بندہ دا پحال دا بندہ وختم علی سمیہی اور مور لگولی اللہ پا وگنو دیدی او پزر دیدی او گرزولی پستر گو دیبان غشاوتن پر دی اسو گورا وختم علی سمیہی اللہ مور لگولی پا وگ دیبان دی او پزر پستر گو ولی اتخذ الہه ہوا چچا خپل خواہش الہ گرزولی وی نو اتباع الاہوا دا سبب شو د ختم اللہ ته نسبت خو خالقی موثری شو کنا او دین امر کی اتباع الاہوا ذکر دے او اتباع اہوا فعل د بندہ دینو. سورۃ منافقون گورا آیت دریم اگر منافقون دریم آیت ذالک بانہم آمنو دا مذکور سزا ولدا بانہم آمنو چدی راوڑے دے ایمان مانا بس کہ آمنو دوی اخکار کرے دے ایمان ثم کفروا دوی کفر کرے دے فتوب علی قلوبهم مور لگول شپ زند دی باندے نو سکر مخ کی دا فتوب علی کفرو دے کفر کفر فعل دا عبد دے ٹھیک شوا او التم فبکفر مقل مریم بوتان عظیمہ التم کفر دے ٹھیک شوا اے ترک ایمان و گورا سورۃ اعراف ایک سو ایک نمبر آتو گورا یوسل یو نوے یوسل یو تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اگرا پسنو دوی چراوڑے و ایمان پاغا مسلے کذبو من قبلو چمخنو در جنگر زولیوا نو کذالک کاف تالی لیدے دق و جنا یتبع اللہ مور لگی اللہ علا قلوب الكافرین پسنو چا بزند کافرانو باندی مسلو حل دا کذا لکر آئے اس نور مسلیش تی خواب زیل دا دی بل عنوان کی رازی اور اگر سر بزرطا تا نشان دی کو ما دا سو آیتون تاولی دل دین دا ثابت شوا چی دا ختم دا سبب دا عمل دا بنده دی چگر تر کی ایمان دی لکا دلتا یا اگر کفر دی ٹھیک شوا او تفریح نمخ کی آغا دا صورت احقاف آیت راوڑو لے سا از گانو یجحدونا جہودم فیل دا عبد دے کفر فیل دا عبد دے ترک ایمان فیل العبد دے نو پا دیبان تفریحان اس نورم آیتو نشتے قنوان والا بلک دما او پائی زیل کے بدا مسئلہ راشی اے تعبیرات الختم تعبیرات الختم یعنی دا ختم اللہ نے ختم دا قرآن پاک پہ مختلف تعبیرات ذکر کی او دا ہر تعبیر اخبر یو حکمت دے سورت متففین اگورا ال تک تعبیر پر رین سر دے رین نخا رین رن پمانا دا زنگ سرا سورت متففین آیت نمبر سوار لسم اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين گورا کلا قران آیتنا اساطير ندی ندی ولی ورتا اساطير وی بل رانا زنگ لگول دے او دل تک دا ختم تعبیر پران سرو شران رین زنگ تو وی نورانا زنے زنگی شوی دی زنگ پہ چاو لگو رانا علا قلوبیم چا ما کانو یکسبون داران اغسی زولا گاو چکم دوی بکاو نوران نتیجہ دا کسب شوا او کسب فعل العبد دوانا مسئلی حال شوی کسب فعل دا عبد دے او تعبیر دا ختمہ پا مانا پا سسر شا پا ران سرا او ران زنگ تا وی مسئلی زنگی شا گنا علماء اکرام فرمائی چی دا تاسو بمشکاتی ویلی گنا بخاری بمیلی ان علماء حضرات کو پکشتے نو دا مثال دے انسان دا زغی مثال چی دے پشان دا سدے اس پنے دے چی دا اس پن محفوظ دے کی اور روزانے صفا کے نو دے تا زنگ نخیجی اور چی کل دا اس پن دا سی باری غور دے دا گتا اور صفا کے نو دا زنگی کی گی اور چی دا زنگ نتیجہ دائی چی دا اس پن نا اس پنے والے ختم شی نو بیا داس شی دری دری شی بیکار شی او اس بنی زنگ پا اور باندی لرکی گی نو زرم زنگی کی گی کلا چی صحیح کی بیابان تو غلده قرآن سرا توبی استغفار سرا صفا کینا دقا سی پریگ دون زنگی شو چی زنگی شو نو سوری شو چی سوری شو نو اس بنی ختم شو نو نرانا تیک شو بی سورت بقره او گورا آیت 88 ات اتیا وقالوا قلوبنا غلف دوی چ زنه زمنگا غلف دی درې توجیهات دی غلف پردو کې بند کړی شوی دی غلف لوخی د علم دی ډک دی بل نہ غلف ندی لعنهم الله بكفرهم الله پلانت کری دی نو غلف مرتویل او لان تعبیر مراغی او لان ران لان ختما غلف ختما ختم راغی لان راغی ولی بکفرهم دوی کفر کرو نو غلف پر آغی پرده پر آلا لعنت زن ملعونین شلا لعنت شده شلا ولی بی سورت کاف راوان ہوا آل تدری نم پا غفلت سر ذکر شیره سورت کاف اٹھائیس نمبر آیت اللہ اکبر گور مینس کے گور تری دو زینت الحیات الدنیا ولا تطیع او من نمک و من داغا چا اغفلنا قلبه عن ذکرنا چمنگا غافل کرے دے داغی ذکر زم اخفل ذکرنا من غافل کرے دے داغی زر دخفل ذکرنا ولی جی وی وطبا واہو دے ہواو پسیتا وکان امرو فروتا او معاملہ دا حق نخلاف وا نو دے خلاف دا حق کو اتباع دا ہوا کولا اغفلنا قلبہو نزر ولم غافل کا نو دلتا دا ختم تعبیر پا غفلت سر اشان سورة حامیم سجدہ او گورا آیت نمبر پانچ او گورا وقالوا قلوبنا في اكننا ويدوي چزنا زمنگا پ پردہ کی دی خوشدلتے اکن نہ ہوئے اکننا پردہ دا اور دا پردہ با الفاظ دیگر ختم و تباہ اور ران دے اور دل تدویزان تے نسبت قلوبنا فی اکننا زمنگا پ پردہ کے پراتے دی سورۃ محمد و گورا دلتے تعبیر پر اقفال سرے کر دے افلا یتدبرون القرآن اے والے دوی سوچ نکے پا مزامین دا قرآن ام علا قلوب بلکہ دی پا زنو دوی باندے اقفالوها جرندے دزر اقفالوها جرندے دزر حاضمیر قلوب تراجی دے بیا نکتہ ذکر کم انشاءاللہ سمانا چه دا اقفال جرندی دی ہو دا جنس غیر نہ ندی دا دا جنس قلب ندی چه دا سوی مختوم دے دانا چه دا بلسی جرندی پی لگی دلی دی نو تعبیر پس سرو شو اقفال سرا عملا قلیم اقفال سورت یاسینو گورا آلتا تعبیر پس صد سر دے صد دو سورت یاسین سورۃ محمد آیت 24 سورۃ محمد آیت نمبر 24 اے سورۃ یاسین نو نمبر آیت نہم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فخشیناہم فہم لا یبصرون دلتا دا ختم تعبیر پر سد سروشا مخ کی روس تو سد دے نو فخشے نا دبر نہ بندے فم لا یبصرون نو تشکر گندے ایماندار اوڑی کنا سورۃ مائدہ او گورا آیت نمبر 13 دلتے تعبیر پا قاسیہ سرشید قاسیہ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه منگا دزنا قاسيه گرزولی دی قاسيه د قسوت نه د پمانه د گټي گټه د گټه او پکی لار نکی گی اور جالنا زان تو زکچ قسوت خالق اللہ دے کنا نسبت موثری دیا خالقی دے او دا طبی دے پارو خمانگی بل طب اللہ آغا صورت آراف ایک سو ایک صورت نحل کم راج دا طبعا زیاد زیاد رازی صورت نحل یو زیو گورا آیت 108 گورا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون نزلت تعبیر پر غفل سرو اوسط طبع اللہ علی طبع اللہ ٹھیک شو کنا نو طبع دا تعبیرات ختم دی اوسط مگر وجعلنا قلوبہم قاسیہ لعناہم اسوت الساغات مگر اڑو لو ٹھیک شو دی تو تعبیرات الختم اس معانی دا قلب چ قرآن کی دا قلب ست ہوئی ندریو مانو سر دا قلب راغل ہے قلب خا کا بنا ہوئے گوئے آو کنا یہ آفیس سے پسی میں ترائی بس کرے آئے ویسنگ ہے قرآن بھی ویشد اللہ علی ما فی قلبہ والد الخصام کرت دی ضروری دی گورے خا کہ نور سنین دا حسد حروف سے از دکن لوی خبر دا دی ضروری خبر ہاں یو پمانی دا عقل سرا سورۃ قاف گورا سین تیس نمبر وہ دیشم نمبر آتے ہیں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید سبحان اللہ بے شک اپ قران کے پند نصیحت تے اغا چا دے پارا لو قلب چ دغی وزر روغ یعنی عقل کاملا عقل پمانی سرا ہے سورۃ حشر گورا دلتا پمانی دا تدبیر سر دے رایا تدبیر سوچ فکر تدبیر لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر بأس بینهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا نزون گڑبڑ دی سمانا وقلوبهم او سوچ دی تدبیر ددی رایا ددی شتا گڑ وڑ دا سوک یو سوک بل سوک بلا ٹھیک شو او کل قلب پخپل مانا موزون لہو سرم رازی زڑا سورت حج گورا سورت حج 32 نمبر آتے دو درشم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دلتا دا قلوب دا قلب جمع فخبل معنى موزون لو سر راغير اي پمانا دا زلو تشوا دا دريم استعمال دا قلب پا قرآن کے پیتبار دا معانی سرو اس صفات دا قلوب ذکر کو خبورا صفات دا قلب کافر غٹ قاب دے مت کاف ہوئے صفات دا قلب کافر صفات دا قلب مومن اور صفات دا قلب مبتدع اے گورا او دا زچ دا تیم کان دا ز دا تفاسیر دا تیم زید دا تخیما سویت کاف باندی تفسیر روح المعنی دا بحث کردے او امام رازی فخر الدین رازی ال تک باس کر دے چچا تفاسیر بیا رس گورے درس میں ذکر چھ پتے دس دوران کے چھ دغه سبق ویل شو یاسین دام لوی غنیمت تے ہاں او بس تفسیر در تخیم انشاءاللہ بیا ځان لگورا او پائے کہ علوم پراتے لی صفات تزنو دا کفارو سورت نحل گورا رنبے صفت منکراتن دے چھتا کافر زرچ دے اگر منکر دے دن دے آیت نمبر 22 گورا الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبهم منکرہ قلوبهم منکرہ زن انکاری د دین نبی زد کافر منکر دے ٹھیک شو اے اس گورا زد منافق سنگ دے سورۃ بقرہ گورا آیت نمبر 10 یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون اللہ انفسهم فی قلوبهم مرض زن کے مرض دے نو قلب المنافق فی المرض صفت دا قلب العاصی عاصی سواسرا سورۃ زمر گورا دوشتم نمبر آیت قلب العاصی فی القسوۃ اف اللہ صدر للاسلام فولا نور من ربی فویل للقاسیہ پس ہلاکت لپا دغچا چ سختی زن دیغی من ذکر اللہ دلہ د ذکر یا دولنا یا پسو د پر خودو دلہ د ذکر او ذی ذکر فویل للقاسیہ او قاسیہ د صفت د ذر صفت او د چانی العاصی چکم مخالف دا اللہ دے دین دے طلب المبتدع فی الزیغ سورۃ آل عمران گورا کوگ دے آج ہی 7 نمبر آتے ہیں